English difficult to learn? I suppose it is for an Englishman. Is it more difficult than French? I'm afraid it is. Oh dear, just think of that, John. And we can't even speak French well yet. Dobra, nie ma bung bangs, ratatata. Szatan opanował znów ten lunapark. Trzeba tłumacza wam tu. Próg wyłamanych zamków nie daje odetchnąć miastu. Powiedz co nas ku temu pcha wciąż, jak obce nam szczęście i na świat te lekarstwo. Masz smartfin patrol, on w dobie pułapką tą swoje wydał, bo bagno znów zakończone salwą zut. Zero skruchy, psie prosto w pysk, gnij w chuj tu dzielnica bałuty. Nikt życia nie wróci, nikt czasu nie cofnie. Pierwszy strzał za koszulkę, drugi za konopie. Kocham ten kraj jak Chopin, ziom bez różnicy, w blokach pęka jak stopień. Fuchs, to z ulicy czujesz luz, luz. To mój patron, gdy stoję sam przeciw stu, niczym Rambo. Wierzę w cud, tak jak to państwo, by każdy mógł poczuć szczęście chociaż raz. Bo to jest nasze, miłość dla bliskich, to jest nasze, szacunek i instynkt, to jest nasze, jak honor, duma, serce, czyli wiara, której nie spieniężę. To jest nasze, miłość dla bliskich, to jest nasze, szacunek i instynkt, to jest nasze, jak honor, duma, serce, czyli wiara, której nie spieniężę. Temat do stresu, niemal na wdechu się tu to tamto. Czy jak perpetuum marnych poetów, stop kres. Zresetuj trop, błęd welwetu nie ujawnij. Głupi jest ten, co szkołę widzi w armii, będąc modnym jak Calvin, twierdząc pod czym w anarchii. Ideał tkwi idealnych jak krwi znak. Kolejny piórem zygzak, płonie zigzag. Gronem filtra spadająca iskra. Myśli próbuję odzyskać, jak pozycję Kirkla w komiksie. Żyć ta chwila, by mogła szelestem na znak. Rejestrze prawda, czyli kłamstwo spod korony godła. Sorbony morda, taką, którą rozpoznasz. Stop, odnajdź jak szukasz święty spokój. I dla mnie piękny pokój, wannę dźwięki hip-hopu, sample. Mnie w tym widoku uparcie, coś znów nerwy szarpie. Jak strun, srebro, Kennedy, kwartet. Szum pewno nie zmieni barier. Dum ludzi śmiesznych jak Hanna-Barbera. Tu kamera, stu kandydatów na biznesmena roku. I kinder, ściema, czyli u reszty niepokój. Szacunek i instynkt, to jest nasze, jak honor, duma, serce, czyli wiara, której nie spieniężę. To jest nasze, miłość dla bliskich, to jest nasze, szacunek i instynkt, to jest nasze, jak honor, duma, serce, czyli wiara, której nie spieniężę. Sztuka jak Tai Chi, jej sztuka daj mi. Hanki Bielickiej nie oszukasz na podróżach jak mnie, opóźniając orgazmy, to drażni. Pierdolone przechwalanie i brak wyobraźni. Jestem normalny, testem formalnym jest tu farmazon projektów, niby werbalnych. Na miejscu ich sam bym skoszył ze skarpy do dźwięków samby wygranej przez kartridż. Skupią miną jak Garfield w świecie domkowych balbin. Ze sportowych Audis ktoś talent dał mi, więc piszę. Terapia zmysłów słyszę, terapia zysków styczeń. Nie ma jak syftu i te same pyski na tym samym boisku. Po bliskim wyścig, o czym ty mówisz? To nie licealiści generalnej próby, choć generalnie stówy nikt w portfelu nie ma. Jeśli ma portfel, kwestia zubożenia. I co jest szczodre? Według sumienia wiedza w genach wyprzedza schemat. Poza miłością nic nie mam, rozum mój nie z kamienia. Płynie w nim krew, nie Jim Beam. Moje życie i rap, niczym seks i stringi. To jest nasze, miłość dla bliskich, to jest nasze, szacunek i instynkt, to jest nasze, jak honor, duma, serce, czyli wiara, której nie spieniężę. To jest nasze, miłość dla bliskich, to jest nasze, szacunek i instynkt, to jest nasze, jak honor, duma, serce, czyli wiara, której nie spieniężę.